Opa iz burit me jetën ko në qëtë Te malkojnë panan me lachet Salam alaikum, për së në stoshë si Dobre të dorështë për nashë në rëgjën emisi E glas Bambus Radio Druzën vë emisia Nisëm si teme Në nëske ponedonik Kasë që se uvek së nas I 10. Aprila Bidite së nas Postušite nas Gost naše navičene emisije Uvedena je pendija Sjad Bajraktar Svaku trenutka Če očekujeme da ni se javi i da se podružime sa nego. Koristite naše družine i v drugi dio koristite naše slobodne linije, tak je i učestvujte vo naša emisija, pa postavite neko pitanje našemu gostu da se okoristime i mi je i vije. Svaki trenutak očekujeme našeg gosta, s obzirom da ne još preko internetske mreže i internetske aparature, a inšallah će biti uskoro i ovde, pa neke druge emisije možda će ga imame direktno, neće čekame da se povežuje ili da čekame mreža, kao što se čekame i svega. Slušate Bambus Radio, pravo družine, vo emisiji Islamske teme. Ponedonik Sijad Bajraktar, sreda Munafis Hođa, sobota Idris Idris. Uz nas, ne propuštajte naše emisije. Bambus Radija. Evo. Mi jesme tu je. Inšala glasi od našeg gosta će se čuje. Salam alaikum. Evo go be. Alaikum salam. A se čujeme. Alhamdulillah, dobro je kad nas se čujeme, super, vijek. A ne čujete? Dobro. Kako? Dobro se čuje, alhamdulillah, dobro. Kako ste, uvaženi efendija? Dobro, alhamdulillah, vi je tamo svi, dobro. Dobro, super, samo tako je, sve je okej. Okay. Deneska naše družine, ponedonik, sve očekuje. Naši slušalci nekako broji vo ovakve emisije, nego posetuje koga počinate, kako šo, jer ne sme toliko precizne so vreme, ali ipak uspevame da se povežeme i da se podružime so vas i so naši slušalci. Alhamdulillah. Dobro. A svega ne kaži koji nastup će imame deneska od vaše družine? Pa inšala na, će se nadovežeme na prethodna tema još neko inšala u naše naredne družine će zborime. A ova tema će zborime od šeitanove susreti so poslanici. Pošto me slušao se nekako ova tema i možda i je odgovaravajući kao što naš uvaženi efendija rekov jer ti ja čuje me, tija je možda i svakodnevnica i su naroda susreti tija ovo ono sve, tija još pred vreme da ne rečem ne znam je kad će ide dalje samo naslov od današnje družine sme čule da me posjetim da je gost naše najveće emisije islamske teme uvažene Fendija Sjat Bajraktar Meštani Sjela Restelice koji gostuje svaki ponedavnik čak i u nekoj druge emisije učestvuje se druži zajedno sa sve naše gosti što se vo islamske teme vova, voja trenuci svega posljednamujem sve naše da je učenaci, ođe i mami, kako god možda shvate naši slušalci, bez obzira ne mora da vidjeti samo selo Reselica, može to sve kada voja tri emisije, slobodno se uključujte, jer mi jesme naraspolagane svim. Baš nešto ovakve dava da se širi, da se čuje, da se razbere malo više i slušaje naše žene, majke, deca, svi talasi radio Bambus se razbude nebo sve kuće i ovde i kroz dijaspora i kroz naše ljudi, samo malo je poteško kada se obraćaje što ne razbira je dovoljno na naš lokalni govor goranski, našečko zborene, kako god da rečem, ali inšala, dovoljno je taja publika, tija slušalci, to je narod za nešto ovake. Uvažena efendija, da ne bismo gubili vreme, assalamu alaikum, dobro ste došli u emisija Islamske teme, pa evo prilika, za vas, evo prilika za vas da krenete, da poslušame, a nakon pauze i drugi deo malo poslovno će se podružime, pa bujrum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Zahvala pripada Allahu tabaraka wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Donosimo salavat na poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, koga Allah posla kao milost svim svjetovima, kao opominjača i donosioca radosti i vijesti prije sudnjega dana. Neka je salavat na njegova časna porodica, njegove plemenite sahabi i na sve njegove sledbenike do sudnjega dana. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga koji zaslužuje da bude obožavan osim jednog jedinog Allaha koji sudruga nema, i svjedočim da je Muhammed alejhi salatu vesselam njegov rob i njegov poslanik. Koga Allah uputi na pravi put, nema toga koji će ga odvede u zabluda, a koga Allah pravedno ostaje u zabluda, nema onoga koji će ga uputi na pravi put. A zatim, drage poštovana braćo, cijenjene sestre, slušaoci radio, salamu alaikum. Velikom selam, malo tehnički problem, uvažene efendija, možete da nastavite. Da, nakon zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala, koristim prilika da poselam svi muslimani i muslimanke, braćo i sestre, sve slušalce Radio Bambusa, su islamski pozdrav, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Još jednom hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji ni podarif današnja ova prilika. Zahvaljujemo njemu na neizmjerne blagodati koji ni podariv, koji ni prativ poslanika sallallahu alaihi ve sellem, kako bi ni ukažav pravi put koji vodi ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala blagodati Kur'ana koji učinio da bude putokaz, koji učinio da bude svetlo i lijek za vjernike. Zatim se neizmjerno zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala na sve blagodati koji ni podariv, moleći uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala da naše družine gupišne u naše dobre djela, da bide dokazom za nas, a ne protiv nas, i da ga učini teškim na mizanu, na vagi naših dobrih djela na sudnjem danu, na danu koga neće biti od koristi niti sinovi, niti imetak, osim onoga koji čista srca pred Allaha subhanahu wa ta'ala dođe. Da se ukratko podsjetime na naša tema koja je bila prošlo naše predavanje i prošlo naše družene, a tije je bilo način stvaranja Adema alejhi selam, način stvaranja našeg praoca i njegove žene Hawe, i način na koji se odnosi njegov, a ujedno i naš neprijatelj Iblis la'netullahi alejhi. Pa smo kažele Allah subhanahu wa ta'ala da stvori od prašina, od zemlja našeg praoca Adema alejhi selam, da go nastani u džennet zajedno su njegova žena. Međutim, prokleti Iblis koji se oglušiv o naredbi Allaha subhanahu wa ta'ala i neće da učini sežda počasti Ademu alaihi salam, se zarekov da će bide neprijatelj sve do sudnjega dana. Da se zarekov da će bide očiti, otvoreni neprijatelj čujeku sve do sudnjega dana. I tija zatraživ od Allaha subhanahu wa ta'ala dozvola, a Allah subhanahu wa ta'ala mu dozvoliv tija. Pa inša Allah ta'ala deneska mi je, će nastavime da zborime od ovaj tema, ne zborime od istorijski aspekt što se dešavalo nakon izlaska Adema alejhi selam i njegova žena Hawa na Dunjaluku, od njegove sinovi i svetija što teklo, nego mi je sa druga strana će zborime, a tija jeste, s obzirom da Adem alejhi selam jeste naš pravotac i mu upravo mi jesme tija ljudi, a neprijatelj ostaje neprijatelj. A on je Iblis la'netullahi alejhi. On je nepokorno stvorenje Allahu subhanahu wa ta'ala, ili ako možda ga nazvijeme su drugo ime koje Allah subhanahu wa ta'ala ga naziva, a to jeste šeitan. Pa da vidimo na koji način oja stvorenje prilazi čujeku, oja stvorenje koje ne ide u penzija, niti spije, niti ide na odmor, nego samo smišlja na koji način da zavede Allahove subhanahu wa ta'ala roboj. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala mu dav taja dozvola, ali izuzmev od tija muhlasin, tija koje se iskrene roboj Allahu subhanahu wa ta'ala, nikakve vlasti neće ima Iblis na takve Allahove subhanahu wa ta'ala roboj. Ukratko na početak, prije nego što počneme su naša današnja tema, a naša današnja tema jeste na koji način šeitan i iblis priođav ili se susretav so vjerovjesnici i so poslanici. Od koje nekoliko poslanici će kažeme i primjeri toga kako bismo zele pouke i poruke od svega ovoga. Što se tiče, draga braćo i poštovane sestre, iblis jeste ime koje Allah subhanahu wa ta'ala mu go dav i on biv nastanjen također u džennet zajedno su druge Allahove subhanahu wa ta'ala pokorne stvorenja, tija se meleki. Međutim, iblis ne biv melek. Iblis ne je melek, nego on jeste jedan od džina. A često čujeme da se za nego kaže i šeitan. Šeitan, što od arapske reči dođe šatane, onaj koji prešov granica. Dakle, nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa zatija, rekov Ibn Jarir et Taberi, rahimehullah. Riječ šeitan Arapi go koriste za sve nepokorno. Bilo da se radi za ljudi, za džine i za životinje. Pa navodi primjer od Eslema el Adevija, rahimehullah, da Omer radijallahu anhu jedna prilika mu bila donesena jedna jahalica u Agajanaf, međutim ta jahalica ne odala normalno, nego idala znači, nekako čudno. Pa slezov Omer radijallahu anhu i rekov, mi ste dale šeitana da jašem. Mi ste dale da janem šeitana. Samo veli što sam slezov od ova jahalica, ja se drugačije osjećam. Pa zatija, svaki nepokoran džin, nevjernik džin, jeste šeitan. Svaki nepokoran čovjek i životina jeste šeitan. Zatim mi je, nastavljame da zborime, odneša naša tema, šeitanovi susreti su vjerovjesnici, a inša Allah utala, ako Allah subhanahu ta'ala ne podari prilike, u naredne naše predavanje će zborime susreti ili prilaz svakom od nas ljudskom srcu i koje se tija stvari so koje se čuvame od prokletog šeitana, koje se tija koraci koje treba poduzeme kako bismo se zaštitili od ovog našeg otvorenog neprijatelja. Prvi susret, draga braćo i poštovane sestre, od koje danas zborime, jeste iblisov susret so Nuha alihi salam. Ebul Faraj ibn al-Jawzi rahimahullah, dakle je poznat islamski učenjak, a toga drugi učenjak jeste Ibn Qayyim al-Jawziyje, dakle je se dva različite učenjaci, prenesu su svoj lanec nosilac od Abdullah ibn Umar radijallahu anhu da rekao, Nuh alaihi salam, koga se ukrca volađa, vide jednog nepoznatog starca koji stoji vo njegova lađa. Pa go prašav, zašto si ukrca fiti u ovaj lađa? On mu rekov, da bi zef veli srca tvojih sledbenika, pa da su ni, pa do zem njihove srca, a tijela ga ostajem s tobom. Nuh alaih salam mu veli, ili za Allahov neprijatelju. A iblis mu veli, upropaštavam ljude su pet stvari. Tri stvari će ti kažem, a dvoje stvari neću ti reći. Allah subhanahu wa ta'ala toga objavi Nuhu alaihi salam. Ne ti trebe mu veli o Nuh, ne ti tebe te tri stvari, nego mu naredi da te obavesti o dvije stvari koje neće da ti ga kaže. Pa zatim Iblis mu reče, upropaštavam ljude veli su zavist i su pohlepa. Dakle, mu kaže ove dve stvari preko koje najviše ljuđam im privođa. Zbog zavisti veli ja sam proklet i sam postanav prokleti šeitan, a pohlepom veli sam izvev Adema alaihi salam i njegova žena iz dženneta. Sam prošao čitav džennet sve dok ne sam uspev veli da uradim tija suni što sam uradio. Dakle, mu ukažev Nuhu alaihi salam na dve bitne stvari, na dva prilaza, na dva bolesti preko koje iblis la'netullahi alejhi privođa ljuđam, a prva jeste zavist, jer on biv toga koji biv zaviden Ademu alaihi salam. On koji koristiv ja, i rekov ja sam bolji od njega, ja sam stvoren od vatre, a on je stvoren od zemlje. Koliko ljudi, draga braćo i poštovane sestre, deneska, oja dve slova gi upropaštava, koga koristet ja sam takov, ja sam izrabotav tija, ja tija i tija i tako dalje. Viđime da Allah subhanahu wa ta'ala upropastiv, gučiv da bide proklet iblisa la'netullah alej zbog onoga što iskoristiv ja, ja sam bolji od njega, i će viđime da Allah subhanahu wa ta'ala uništiv i faraona koji rekov ja sam vaš najveći bog. Ja sam vaš najveći bog. Ja ne poznajem da imate vi drugog boga osim mene, im rekao faraon, pa zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala go uništiv. Zatim ja treba da se kloni me, da koristi me oja lična zamenica ja, jer čovjeka može da go itekako upropasti. Dakle, bila prva bolest taja zavist, i druga jeste pohlepa. Drugi naš susret od koje zborime jeste susret, draga braćo, šeitanov ili iblisov susret so Musa a.s. Prenosi Ebu Bekr el-Kureši, rahimehullah, so svoj lanec prenosioca od Ibn Omera radijallahu anhuma, da rekov, iblis prokleti sref Musa a.s. i mu rekov, Musa, tebe Allah subhanahu wa ta'ala te odabrav so poslanica, ti prativ knjiga, su tebe direktno zboriv Allah subhanahu wa ta'ala, a ja sam velist Allahovo stvorenje koje je počinilo grijeh i sakam da se pokajem, pa se zauzmi kod gospodara svoga da mi oprosti. Musa a.s. molim gospodara Allah subhanahu wa ta'ala, pa mu bi rečeno, Musa, ja sam udovoljiv tvojoj dovi. Pa Musa a.s. koga sref druga prilika iblisa la'netullah alejhi mu rekov, naređeno ti je da učiniš sežda grobu Ademovu, da učiniš sežda Ademovom grobu i bit će ti oprošten tvoj grijeh. Pa se uzoholiv opet iblis prokleti, iblis la'netullah alejhi se naljutiv i rekov, ja ne mu sam učiniv sežda Ademu dok bi živ, pa zar da učinim sežda sada veli kada je mrtav. Opet se uzoholiv iblis prokleti. Potom iblis rekao Musa a.s. O Musa, imaš pravo kod mene, jer si se zauzimav kod svoga gospodara da mi oprosti mene. Sjeti me se veli u tri slučaja. Sjeti se mene u tri slučaja. Prvi, koga će se rasrdiš, koga će se naljutiš, jer toga veli ja došaptavam tvome srcu. Moje oko je veli u tvoje oko i ja kolam kroz tvoj krv. Sjeti me se veli koga će se sukobit dvije vojske, jer toga veli dođam ja čujeku i go podsjećam na svoje deca i na svoje žene sve dok ne pobjegne. I nipošto, treća stvar, nipošto ne sjedi veli su žena kojoj nisi mahrem. Dakle, ako ne ti je najbliža žena. Jer ja veli toga sam izaslanik od tebe njoj i od nje ka tebi. Oja se tri stvari koje mu poručiv proklet iblis Musa'u a.s. Također prenosio el-Kureši rahimullah so svoj lanac prenosioca od Abdurrahmana ibn Zijada rahimullah da rekao, dok Musa a.s. sediv jedna prilika na jedno od svojih družina, prema nego krenav iblis prokleti, obučen vojden svetli ogrtač. Vojden ogrtač koji imav svetle boje. Pa mu se približiv Musa'u a.s. i skinav ovog ogrtač iblis prokleti. I rekov, Assalamu alaikum Musa. A Musa a.s. go praša, koji si ti? On mu rekao, ja sam iblis. Musa a.s. mu veli, onda ti nesi dobrodošao na ove družene. Što te doneslo tebe ovdje deneska? A on mu veli, sam došao da te poselamim zbog tvoj ugled i položek je Allah subhanahu wa ta'ala. Musa a.s. go praša, što je tija što sam videv na tebe? On mu rekao, su tija veli kradem srca Allahovih robova. Musa a.s. mu veli, što je tija što čovjek će uradi, pa go obuzimaš i go zavodiš? Mu rekov, kad će postane veli onaj koji se samo dopanav, koji se sam begendisav so sebe, osjeća veli da radi mnogo dobre djela i zaboravlja na svoje grijesi. Upozoravam te veli na tri stvari. Nikoga veli nemoj da se osamljuješ so žena koja ti nije halal. Jer kad god se muškarac osami so žena koja mu nije halal, ja go zavodim umjesto svojih saradnika. Dakle, on, glavni iblis, zavodi takvog čovjeka. Sve dok nego dovedem u iskušenje so taja žena. Kada se veli zavjetuješ na nešto, kad će se zakvrneš na nešto, ti ja uradi. Jer kad se neko veli zavjetuje, ja go zavodim umjesto mojih saradnika, sve dok se ne isprećim između nego i ispunjenje njegovog zavjeta. I kada pripremiš sadaku veli, odmah da ga podeliš. Odma, jer velija koga će viđim čuje kada spremiv i metak da gudjeli kao sadaka, ja se isprećim između nego i njegove sadake, udali on udjeljivane, od udjeljivane sadake na Allahom subhanahu ta'ala putu, potom ošov iblis prokleti govoreći teško njemu, jer go podučiv Musa a.s. na stvari koje će ga izvede od zabluda ljudi. Ovdje je korištena, draga braću i poštovane sestre, ova je reč, prenosioci koriste teško njemu, koga se zbori u kontekst i se citira i se prenosi nešto poput ovoga. Pa rekli teško njemu, to jeste teško iblisu, a odnosi se na tija da on sam rekov teško meni tri puta zbog onoga što podučiv Musa a.s. Zatim, treći susret od koji zborime deneska jeste susret so poslanika, so vjerovjesnika Jahja a.s., sina Zekerija a.s. Prenosi se od Abdullah ibn Muhammeda ibn Ubejda rahimahullah. So njegov lanec prenosioca od Vuhejba ibn Al-Warda rahimahullah da rekao: došlo je meni do nas da se prokleti iblis prikaže Jahjau a.s., sinu Zekerija, i mu rekao: ja sakam da te posavjetujem. A on mu rekao: lažeš. Ti nećeš da me posavjetuješ. Umjesto toga ti mi kaži nešto o ljudima. Pa mu rekao: mi ljudi ga delime na tri skupine. Prva skupina jeste najteže za nas. Se trudime na svakoj mogući način da ga zavedeme i uspevame u tija. Ali nakon toga oni se posvete traženu oprosta i stihvaru i pokajanju, te nam u propasti čitav naš trud. Mi je ponovo veli: sve izrabotujeme da ga vratime u prvobitno stanje, ali ope isto. I ne gubim nada, ali ne uspevame votija da ostvarime ono što sakame. So takve je najteško. Druga skupina se za nas ljudi poput dječje lopte, poput lopte koje igraje deca u svoje ruke, mi je veli gefačame koja god sakame. Oni se predale potpuno nama. I treće se poput tebe bezgrešnje. Dakle, se obraća Jahji a.s. Treća skupina ljudi su poput tebe bezgrešni, njima ne možemo ništa. Pa Jahji a.s. go praša, kaj je tak mu veli: da li si uspjev nekoga mene da me zavedeš? Mu veli iblis prokleti: ne sam uspjev osim jedna prilika. Jednož veli, koga ti je ponuđena hrana, a ja veli toliko ti sam ga uljepšav, ti sam ga učiniv, ti sam ga pričiniv da bide ukusna, da si se najaveli više nego što si trebav. Zbog toga veli, taja noć si spav i ne si stana kao obično da klanjaš noćni namaz, kijamu lej. Pa Jahja a.s. mu veli: dobro, nikoga više neće se najadem, a iblis la'netullahi alejhi mu veli: ja nikoga više neće posavetujem čovjeka. Prenosi Abdullah sin imam Ahmeda rahimehullah su svoj lanec prenosioca od Sabit ibn Bunanija rahimehullah da rekao: došlo je do nas da iblis prokleti se prikažav Jahjau alejselamu natoren su sve i su svašta. Jahja alejselam go prašav: što je tija što vidim na tebe, što je tija što nosi su sebe? Pa mu veli: tija se strasti so koje zavodim Ademove sinove. Jahja alejselam reče: a ima li tu nešto za mene? Iblis prokleti mu veli: ponekoga veli ti se najedeš, pa ti otežano obavljaš namaz, pa ti postaje teško obavlja namaza i zikra, spominje Allaha subhanahu wa ta'ala. A Jahja alejselam reče: a ima nešto drugo? Reče: ne, tako mi Allaha. Jahja alejselam mu veli: ja se zavjetujem, ja se krvnem Allahom subhanahu wa ta'ala da nikada više neću napuniti svoj stomak. A iblis veli: i ja se zavjetujem Allahu da nikada više neću posavjetovati muslimana. Prenosi se od Ibn Ebi Dunja, rahimahullah, su njegov lanec prenosioca od Abdullah ibn Hejbeka, rahimahullah, da rekao: Jahja, sin Zekerija, slef iblisa mu rekao: iblise, kaži mi nešto, koji su ti ljudi najdraži, a koji su ti ljudi najmrži? Pa rekao: najdraži mi je škrt vjernik, a najmrži darežljiv onaj koji udjeljuje, a grešnik je. Pa Jahja go prašav: zašto ti je tako? Ubeli on zbog toga što veli kod škrtog vjernika dovoljna je velika bolest njegova škrtost, a za darežljivog grešnika veli se bojim da Allah subhanahu wa ta'ala ne pogleda kada udjeluje pa da prihvati to od njega, mu oprosti grijehe i uputi na pravi put. Pa se potom okrenuo govoreći da nesi ti Jahja, ne bi ti ovo rekao. Sljedeći susret, draga braćo, Iblisa prokletog jeste što Ejuba, poznatog Ejuba, alejhiselam, koga Allah subhanahu wa ta'ala go iskušav su veliko iskušenje. I Ejub, alejhiselam, jeste primjer strpljivosti. Primjer strpljivosti, jer Allah subhanahu wa ta'ala nakon što mu podarif mnogo djece, nakon što mu podarif veliki imetak, Allah subhanahu wa ta'ala sve mu oduzev tija. I ne samo tija, nego mu dao bolest zbog koje bif isteran joj svoje mjesto, međutim ostanalo njegovo srce i njegov jezik koji veliča i spominje Allaha subhanahu wa ta'ala i nikako se on ne pokolebav, nakon čega Allah subhanahu wa ta'ala mu dao potpuno pozdravljenje. Prenosi Ibn Abi Hatim, rahimullahu, svoj tefsir od Ibn Abasa radijallahu anhuma, da rekov, šeitan rekov, gospodaru, omogući mi da zavodim Ejuba. Allah subhanahu wa ta'ala mu rekov, ja ti omogućujem pristup njegovom imetku, njegovoj djeci, ali ne ti omogućujem pristup njegovom tijelu. Iblis se spušti su čitava svoja vojska i im se obrati. Data mi je veli moć da napadnem Ejuba. Pokažite mi veli što ste vi ovo stane da učinite. Pa krenale neko je na istok, neko je na zapad, brzo poput vatre i vode. Jedna grupa ga prati da unište njegove njive i livade. Ne ono što zasijav Ejub alejhiselam. Druga grupa da unište njegove deve, njegove kamile. Treća grupa da unište njegove krave, a četvrta grupa da unište njegova sitna stoka. Pa im rekao, od vas veli će ga čuvati samo strpljenje, samo sabor. Zato počinite te nesreće jednu za drugim. Došao zaduženik koji je bio zadužen za njegove njive i rekao, Ejube, polešo ti iz rabota tvoj gospodar. Ti prati vatra koja uništi tvoje usjeve. Poslije nego došao zaduženik koji bi zadužen za deve, za kamil i rekao, o Ejube, polešo ti narediv tvoj gospodar, prativ neprijateljska vojska na tvoje kamile i sve ga onesle. Odmah nakon toga došao zaduženik za sitna stoka i rekao, Ejube, polešo uradiv tvoj gospodar, prativ neprijatelja koji ti onesov tvoja sitna stoka. Pa šeitan lično se pozabavio su njegove sinovi, gdje sobrav vojna od kuća najstarijeg sina, dok jale i pile počeo da duje jak veter i srušiv ta njihova kuća na njih. Nakon toga Iblis došao Ejubu alejhiselamu u liku sluge koji ima halke na svoje uši i mu rekao, Ejube, a si videv što uradi tvoj gospodar sa tvoje sinovi, gdje sobrav vojena kuća od tvojeg najstarijeg sina i dok bile za sofra, dok jale i pile, zaduav jak veter i srušiv njihova kuća na njih. Da si ga vide veli, da si vide toga prizor koga se njihova krv pomešala su njihova hrana i piće. A Ejub alejhiselam go praša, a ti ke sibiv toga koga se srušila njihova kuća, on veli ja sam biv su ni. Ejub alejhiselam ponovo go praša, pa onda kad si se spasiv, on veli eto ja sam se spasiv. Ejub alejhiselam reče, ti si šeitan, ti si Iblis. Potom mu reče, deneska sam kao na dan kada me majka rodila. Dakle, Ejub alejhiselam izgubiv svoja stoka, izgubiv svoje usjeve, izgubiv svoje djeca, pa stana veli obrijav svoja glava i počev da klanja. Iblis toga pustiv tolkav snažen glas da go čule stanovnici nebesa i stanovnici zemlje. Pokucav na nebeska vrata i rekao, gospodaru, si go sačuvav od mene, pa mi ponovo daj moći nad njim, jer ja to ne mogu bez tvoje dozvole. Allah subhanahu wa ta'ala mu veli, Iblisu se obraća i mu veli, odobravam ti pristup njegovom tijelu, ovaj put, ali ne i srcu. Šetan se spušti potom puhnav ispod Ejubovih alejhiselam stopala, tako da sam se pretvorio Ejub alejhiselam vorane. Dakle, njegova poles se povećala, čitavo njegovo tijelo od glave do pete bilo vorane. Tako da njegov narod go frli vo pepe. го избациф од настанбе, го избациф од нихове, од нихове куќе, да му се видела негова унутрица од Ејуба алейхиссалам. Негова жена му служила, једина која служила Ејуба алейхиссалам била негова жена, која се бринела за негово стање, па една прилика му рекла: Ејубе, зар не видиш каков је твој кадер? Зар не видиш како Аллах субхана ва таала ти прописав, то јесте те снашло сиромаштво, те снашла беда, поле до какво стање сме дошле, немаш више никого око себе осим мене, па сам продала вели своје плетенице како би те нахранила, како би ти донесла еден комад хлеба. Моли Аллаха субхана ва таала ти излечи Ајуба алейхиссалам, драга браћо и поштоване сестре, који указува максимален сабур, шо и реко своји жени: Тешко тебе вели, сме живиле во изобиле, во богатство 70 година, па се стрпи вели на 70 година на муци. Шо представле други 70 година, ко бидеме на мука, ка Аллах субхана ва таала 70 години ни подарив да живиме во благостање, во изобиле и во богатство, а негова неволја, Ејуба алейхиссалама, драга браћо и поштоване сестре, trajala samo 7 godine. Prenosi Ibn Abi Hatim, također rahimullah, od Jezida Ibn Mejsere, rahimullah, da rekov: Ejub alaihissalam ulepšav svoj zikr, koga Allah subhanahu wa ta'ala go iskušav so gubitak njegove porodice, so gubitak njegove imetka i djece, i ništo ne mu ostanalo. Rekov: Hvalim te gospodaru, gospodara, tebi koji mi si učinio dobročinstvo, da si dao si mi veli imetak, mi si dao i djeca, koje je vlezljivo moje srce, dakle imetak i djeca koje su mi podariv, oni vlezljivo moje srce, pa sve odjeno želi mi si zef, i imetak i djeca, i si ispraznilo moje srce, sega veli između mene i tebe, ništa se ne isprečava, to jeste vo moje srce se ostanav samo ti, gospodaru moj, kada bi moj neprijatelj Iblis veli znao šta mi se dogodilo, on bi mi pozavidiv, pa bi teško palo ovo Iblisu prokletome. Ideme svega na sljedeći susret, a to jeste susret so poslanika Isa alaihissalam. Go prenosi jedan od prijašnjih naših selefa, dobrih prethodnika, prenosi od Sufjana ibn Ujejne rahimeullah, da rekov: Isa, sin Marijemin alaihissalam, sref Iblisa, la'netullah alej. Iblis mu veli: Ti si onaj čija je veličina gospodarstva dostigla tolkav stepen da si zboriv još ka dete dok si bil vo kolepka, što nikoj pred tebe ne izrabotav tija. A Isa a.s. mu veli: Ne, veličine i gospodarstvo pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala, koji mi omogućil da zborim, koji će me potom usmrtiti, pa opet će me oživjeti. A Iblis nastavlja mu veli: Ti si onaj čija je veličina gospodarstva dostigla toliki stepen da oživljavaš mrtve. To je bila jedna muđiza Isa alejhiselama, a Isa alejhiselam reče: Ne, gospodarstvo pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala, koji će me usmrti. Će me usmrti, tako će usmrti i tija koji sam ga oživev, pa će me ponovo oživjeti i mene i njih. Iblis mu reče: Tako mi Allaha, ti si u istinu Bog. Ti si u istinu Bog onih na nebu i onih na zemlji. Pa toga Džibril alejhiselam su svoje krilo go udriv Iblisa prokletoga po licu, tako da završiv na mjesto gdje izlazi sunce. Ovdje, draga braćo i poštovane sestre, nakon oja predaje koje smo ga citirale, nakon oja susreti prokletoga Iblisa su Allahove poslanici, su Allahove vjerovjesnici, od koje smo kažele, sakam da dadem samo jedna kratka napomena. Da sve što sam go kažav ovdje, učenjaci go navode i go ubraje, go svrstave vo Israilijate. Dakle, Israilijati se predaje koje se preuzete od sledbenika objave prije Kurana, od jevreja i kršćana. Imam Buhari rahimullah bilježi od Abdullah ibn Amra radijallahu anhu da poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekov: Prenesite od mene makar jedan ajet. Prenosite i od Israilovih potomaka, dakle od jevreja. Nije grije. Ako na mene namjerno slaže, neka sebi pripremi mjesto u džehennemu. Što se tiče, draga braćo, ove priče, koja Israilijati, koja se naziva Israilijati priče, islamski učenjaci ga dele na tri dela. Prvi jeste predaje za koje je Kur'an rekao da se lažne. Za njih i mi je velime da se lažne i njih ne ga prenosime. Druga vrsta Israilijata se tija predaje koje je Kur'an ga potvrdiv i mi je ga potvrđujeme i ga smatrame ispravnim. Dakle, Kur'an potvrdiv ono što se desilo, ono što se desilo u prijašnje narodi i mi je tija potvrđujeme. I treća vrsta Israilijata ili predaje se tija predaje za koje je Kur'an ne rekov niti da se laž, niti da se istina. Za takve predaje i mi je ne velime da se istina, niti da se laž, ali dozvoljeno jeste da se prenose. Na njih je najvjerojatnije se odnosi poslaniku sallallahu alaihi ve sellem hadis kada rekao sledbenicima objave nemojte vjerovati i nemojte ih u laž ugoniti, nego recite vjerujemo u Allaha i ono što je objavljeno nama i ono što je objavljeno vama. Ibn Abbas radijallahu anhuma pojasnio razlog toga propisa pa rekao nemoj da prešujete sledbenike objave prije vas, oni vas neće uputiti, a i kako god veli da vi ukazuje, oni same se zalutali. Ako je prešujete veli, možda će negirate istina ili pak će poverujete vo neistina. Dakle, ovo jeste dokaz da nešto što mi dođe od sledbenika knjige, ne treba čovjek da vređa tija, jer možda je istina tija. Da možda neko je ime koje oni go izmenile, možda tako čovjek bif Allah subhanahu wa ta'ala vjerovjesnik ili poslanik, što nama ne nije poznato i zato muslima ne treba da vređa, da omalovažava pogotovo imena koje se nađe ke sledbenici knjige. Zato ova predaja koju smo ga citirali po pitanju odnosa i susreta Iblisa la'anetullahi alejhi su Allahove poslanici koji bile prije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem se predaje koje je prenesli islamski učenjaci koje velime da Kur'an ne rekov niti se istina niti neistina, ali dozvoljno jeste da se potvrđuje ili da se prenose. I za kraj spomnime što je vjerodostojno preneseno, šeitanov susret su našeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Su vjerovjesnika, su zadnjeg poslanika, su pečat svih poslanicima, kako i na koji način on dođav ke poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Prenosi Muslim rahimahullahu svoj sahih od Ebu Darda radijallahu anhu da rekao poslanik sallallahu alaihi ve sellem veli zastanav jedna prilika na namaz i sme osjetile nešto da pržuje svoja ruka napred i da izgovara nekuje čudne riječi kao da nešto saka da fati su svoja ruka, a već je vo namaz i rekao ja se utječem Allahu od tebe, proklinjem te Allahovim prokletstvom. Nakon namaza veli smo oprašali Allaho poslaniče, mi smo čuli da vo namaz nešto zboriš, a prije toga nikada nismo čuli od tebe i si pržuo svoja ruka kao da nešto sakaš da dohvatiš. Pa rekov, Allahov neprijatelj, došao veli svojena baklja koja imala ogen i sakav da mi ga staje na lice, pa sam rekov tri puta, utječem se Allahu od tebe. Potom sam rekao tri puta, proklinjem te Allahovim prokletstvom, potpunim prokletstvom, ali nećav da se odvrati Allahov neprijatelj, to jeste Iblis, la'anetullah alej. Nakon toga veli sam sakav da go fatim, tako mi Allaha veli, sam sakav da go fatim i da go vrzem, da se medinske djeca igraje su nego, da ne bila veli dova moga brata, Sulejmana alejhiselam, od koja kasnije će vidjeti šoreko Sulejman alejhiselam. U dva sahiha je preneseno u Buhari i Muslima zbirka hadisa od Ebu Hurejre radijallahu anhu da poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: šejtan mi došao dok sam bio vo namaz i me navalio na mene sa namjera da mi prekine namaz. Međutim Allah subhanahu wa taala mi omogućiv da go savladam, pa sam go fatio veli za vrat i sam sakar veli da go vrzem za stup, da go viđite veli kada osvanete, ali sam se sjetiv dove Sulejmana alejhiselam. Čovjek Sulejman alejhiselam, draga braćo i poštovane sestre, ovoga veliki poslanik, koji ne samo da bio poslanik, nego bio i kralj, njegovo kraljevstvo bilo zapamćene, njegova vladavina bila zapamćene, u njegova vojska bile prisutne i džini, i ljudi, i ptice, Allah subhanahu wa ta'ala mu počinif i vjetar koji go nosif sa bala na mjesec dana hoda i na večer go nonesuav na mjesec dana hoda. To rekao Sulejman a.s. Sulejman a.s. rekao: gospodaru moj, daruj mi vlast kakvu niko osim mene neće imati. I Allah veli: Allah go vrativ neobavljenog posla, to jeste iblisa. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem sakav da go fati, da go vrze iblisa za jedan od medinskih stubova, pa da go gledaje svi ashabi i da go gledaje sve medinske deca. Međutim, veli, sam se setiv dove moga brata Sulejmana alejhi selam, koji moliv Allaha subhanahu wa ta'ala da mu podari vlast koja neće ga podari nikome nakon nego, pa se vrati ponižen prokleti iblis. Prenosi Nesai rahimahullah od Aisha radijallahu anha, su svoj lanac prenosioca koji odgovara Buharijom lancu prenosioca uslovima, da poslanik sallallahu alaihi sallam, dok je na prilika klanjav, šeitan veli mu došov, međutim poslanik sallallahu alejhi ve sellem go savladav i go fativ za njegov vrat. A kasnije rekov: som osjetiv hladnoća njegovog jezika na svojoj ruci. A ovo druga predaja stoji da rekov: snažno veli som go stegnav za njegov vrat, pa počev da moli, rekov: boli me, pa sam go pušćiv. Preneseno od Ebu Tejaha rahimullah da rekov: som prašav Abdurrahmana ibn al-Hambeša et-Tamimija radijallahu anhu, a on bi jedan starec, da li si doživio veli poslanika sallallahu alaihi ve sellem, a on veli da, a mu sam rekao: šo izrabotav poslanik sallallahu alaihi ve sellem one noći koga na nego se okomnile, koga na nego došle džini i šeitani protiv poslanika sallallahu alaihi ve sellem, a on rekao: taja noć na poslanika sallallahu alaihi ve sellem se sobrale i šeitani svih dolina i svih mjesta, s njima veli biv proklet iblis koji nosi vatrena baklja i sakav da sprži poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem lice. Međutim, se spušči Džibril alejhi selam i rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: Muhammede sallallahu alejhi ve sellem, reci. Pa sam rekao: šta da kažem? A on mu rekao: reci: a'udhu bi kelimatillahi tama min šerri ma khalaqa wa zara'a wa bara'a wa min šerri ma yanzilu min as-samai wa min šerri ma ya'ruju fiha wa min šerri fitnati al-layli wan-nahari wa min šerri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Dakle, ova dova podučiv Džibril alejhi selam poslanika sallallahu alejhi ve sellem nakon što se sobrale sve džini i sve šejtani, dakle nepokorne džini, da nanese šteta poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, go podučiv ovoj dovi, što prevod znači: utječem se Allahovim potpunim riječima od zla svega što je stvorio, što je razastro i po zemlji proširio, i od zla onoga što se s neba spušta, i od zla onoga što se na nebo penje, od zla smutni noći i dana, i od zla svakog dolaznika osim onoga koji dolazi sa dobrom, o milostivi. Toga veli, prenos retre ovogu ashab, toga veli se podignale, se pogasile vatre, se pogasile bakle od vatre, i Allah subhanahu wa ta'ala gje poraziv šeitani i gje poraziv džinni. Rekov Ibn Hajar rahimehullah, hadis koji prenosi Ahmed i Ebu Ja'la rahimehullah, su dva dobra lanca prenosivaca koji može da posluži kao dokaz, jeste upravo ovoga hadis koji smo go citirali. Ovdje se završava današnje naše predavanje. Dakle, od šejtanovi susreti su vjerovjesnici smo mogli da uočime na koji način ovoga Allahov neprijatelj dođav čak i Allahovim vjerovjesnicima i Allahovim poslanicima koje Allah subhanahu wa ta'ala ga sačuvav od griješena. Međutim, on dođav da im priđe na svaki mogući način, pa čak i vo dozvoljene stvari, poput primjera Jahja a.s. koji mu prišov i mu uljepšav taja hrana koja bila uzrok da te noći nestane Jahja a.s. da obavlja noći namaz i da spominje Allaha subhanahu wa ta'ala. Zaista, draga braćo i poštovane sestre, šeitanove zamke i šeitanove spletke se goleme od koje treba da se čuvame. ali ukoliko čovjek ne upozne ovog Allahovog subhanahu wa ta'ala neprijatelja, ovog prokletnika, on ne zna na koji način će se čuva od njega. A najbolji način, kao što rekli učenaci, ukoliko sakaš da se sačuvaš od šejtana, od iblisa, oni veled, ako ideš putem i ti sisili nekoje kuće, što će raboteš, će se obratiš njegovome vlasniku. Će se obratiš njegovome vlasniku koji dobro go poznava, pa on će go smiri. A zatim treba da se obratime vlasniku sviju, to jeste Allahu subhanahu wa ta'ala, da zatražime utočište, jer on je toga koji jedino može da ne zaštiti od prokletog šeitana. I zatim se tražime utočište kod Allaha subhanahu wa ta'ala da nas zaštiti od prokletog šeitana. A inšallahu ta'ala u naše naredne predavanja će zborime na koji način šeitan, iblis prijođe ljudskim srcima, koje se tija stvari koje ga zavodi i na kraju koje se tija stvari preko koje tražime zaštita od Allaha subhanahu wa ta'ala protiv prokletog šeitana. La'anetullahi alej. Subhanak Allahu hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khaira. Mašallah, uvaženi efendija, te Allah nagradi za vreme koje se potrudi da održiš ovakvo divno predavanje, aktuelno predavanje. Amin, svi vas. Za neškartost ovo tvoje znanje da proširiš na naš slušalci i na nas ovdje u studio prisutne 6-7 člana koje i direktno sakretuje da sluše. Normalno da će se uključiti malo i u drugi dio, poslije ova kratka pauza i u drugi dio će čuje me i nagradno pitanje za vas poštovani slušalci. Ostanite na talasu Radio Bamus, vidite zajedno sa nas. Idemo da čujeme ko je Ilahija, pa se vraćamo u naše družine u drugi dio. Jo zem rajime, gjithmon në heshtit ka kërku, e mamin të ndem, në gjdo krije se kam hetu. Qdo qas për ti, unë meditova pa ku shumë, ky shpirtim, su bora hatit ka besu. Sa shumë ka buha e sa herët kam hidu, i prapë deshe, o zotim, ke më shiru. Sa shumë ka buha e sa herët kam hidu, i prapë më deshe, o zotim, ke më shiru. Di që më kote ti mi bulo, u devijon unë ma ullëzo, ur unë pëndohem ti më do, ur unë se muhem ti më shëro. I që më kotet një mbuno, ur devijoj unë më ullëzo, ur unë pëndohem ti më do, ur unë se muhem ti më shëro. E sa më kate, i tokën të dhe i kam ba, e fjallë të tuam, i zuna thjeshtun për asqa. Sa i pa drejtun, isha me ty, o Allah, tim dhe shumë të miram, e unë të ktheva me gjuna. Sa shumë ka bufa e sa herët kam hidu, i prapë më deshe, o zotim, ke më shiru. Sa shumë ka bufa e sa herët kam hidu, i prapë më deshe, o zotim, ke më shiru. I që më katët një mbulo, ur devijoj unë më udhëzo, ur unë pëndohem ti më do, ur unë së murem ti më shëro. I që më katët një mbulo, ur devijoj unë më udhëzo, ur unë pëndohem ti Vaš minem et harova krejto zo i prap mu shevem em furnizovem otpen mo u fim caktove e unishkela hiç panda arova teken arova diten kurkem me umca sa shum gabova e sa e sa herd kam hidu i prap më deshe o zotin ke më shiru sa shum gabova e sa herd kam hidu i prap më deshe o zotin ke më shiru. I që më katët një bujnove, kur dhe vijova unë më udëzove, kur u pendova më pranove, i e rohmeni që më shirove. I që më katët një bujnove, kur dhe vijova unë më udëzove, kur u pendova ti më pranove, ja rohmeni që më shirove. I që më katët një bujnove, kur dhe vijova unë më udëzove, kur u pendova më pranove, ja rohmeni që më selam pas Ibrahimi i Allahut pejgamber. Selam pas Ibrahimi i Allahut pejgamber. Zoti plot fuqi pejgamberit Ibrahim i duroj një djalë të sjellshëm, të dëgjueshmi Ismail. I duroj një djalë të sjellshëm, të dëgjueshmi Ismail. Por në ëndër pejgamberin vet Allahu e urdhëron që të therë të vetmin djarë, që aja shumë e donë. Që të therë të vetmin djarë, që aja shumë e donë. Babi im ti zbato, qëfar Allahu të urdhëron. Tha i vogli Ismail, që Allahu i dha duri. Unë jam gati, o Allah, djalin tim ty ta bëj kurban. A kështu me shpirtin dri, pejgamberi Ibrahim. Unë jam gati, o Allah, djalin tim ty ta bëj kurban. Tha kështu me shpirtin dri, pejgamberi Ibrahim. Por Allahu se lejoj, pejgamberin veç provoj. Si shpërblimi dha një dash, që ta therte për kurban. Si shpërblimi dha një dash, që ta therte për kurban. Na e lasi adhurin, pejgamberi Ibrahim, që gjithmon të madhin zot. dhe me kurban ta përkujtoj. Na e lasi aburim, pejgamberi Ibrahim, që gjithmon të madhin zot, dhe me kurban ta përkujtoj. Selam pas Ibrahimi, i Allahut pejgamber. Selam pas Ibrahimi, i Allahut pejgamber. Selam pas Ibrahimi, i Allahut pejgamber. Evo, poštovani slušalci, nakon pauza su osvežene dve dobre ljahe, idemo dalje, mi je vo naša emisija islamske teme vo drugi dio. Da je podsjetim da je danas kao ovoga den 10. april 2017. godina vo našoj navičanoj emisiji islamske teme gost Sijat Bajraktar. Uvođen Efendija, da li si me na veza? Da, na veza sam. Nakon malo što smo se odmorili, nastavno me družene, a svega u početak drugi deo naša emisija, ideme na nagradno pitanje za sve naše slušalci, kaštone i vo praksa i vo naše emisije. Pa ste spremne da postavite nagradno pitanje? Inšallah, malo poteško pitanje za naše slušalci, malo da preliste, da pretražet. Je na dova, i takako važna dova, koja nakon što prokleti Iblis je naterav Adem a.s. i njegova žena Hava da se približat na drvo koje Allah subhanahu wa ta'ala kao iskušenje mu stajiv da ne se približava njegu. Jer im rekao Allah Đešanu, moravite znači vo dženet, ali nemoja se približava tome drvetu. Međutim, Iblis prokleti zbog taja bolest, znači koja ga preporučav, koja ukažav poslanicam pohlepa, je natjerav da se približe tome drvetu i Allah subhanahu wa ta'ala im dav kao odgovor na tija da bile proterane od džennet. Da naše praotac i pramajka bile proterane upravo od džennet i došle na ovaj dunje na koje se nađemo mija na koje se nađeme. Međutim, izgovorile dvo teja prilika tije vreme jedna dova koja je kuranski ajet, se zamoljale Allahu subhanahu wa ta'ala koja je taja dova koja izgovorile Adem i njegova žena Hava, koga Allah subhanahu wa ta'ala, znači zbog tije drvo što se približuje tome drvetu, bile proterane od džennet. Dakle, zatražili oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala, za razliku od Iblisa koji ne zatraživ oprost i ostanav proklet i ostanav ponižen. Dakle, koja dova Adem alaihi salam i njegova žena uputili Allahu subhanahu wa ta'ala nakon što uvidjele da grešile. Evo, su obrazložene sme dobili pitanje od našeg uvaženog efendija, samo još jedno kratko da bismo imali prilike za naše čitaoci da istakneme nagradno pitanje. Kua dova? Kua dova uputile Adem a.s. i njegova žena Hava nakon što uvidjele greška, to jeste nakon što se približile drvetu koje Allah subhanahu wa ta'ala im go zabrani. Poštovani slušalci, na javnost vaše odgovore ili preko sve naše dostupne adrese, odnosno i slobodne linije za družene i kontaktirane vo naša emisija islamske teme. Idemo da se podružimo malo sa našeg efendija i pitanje koje je uvo sam početak na predavane ili družene pristignalo, koje glasi pitanje i traži čovjek da naš saznaje da li ima nagrada na način koji ima prilika da bide neiskušene, a nakon toga odustane. Znači, pitanje je uvaženi efendija, na blud, ako čovjek krene na blud, a nakon toga se prisjeti Allaha i ne izvrši tija, da li ima neka nagrada ili što možemo da dobijeme od vas odgovor i obrazložene na ovja pitanje. I golem selam za studio Bamus i vašeg gosta. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Znači, meden hadis kada poslanik sa sallam go citiram u kontekst kada ukaže poslanik sa sallam koji će nameri da uradi kakvo dobro djelo, međutim bide sprečen votija, bide sprečen votija Allah subhanahu wa ta'ala zbog njegovog nijeta, Allah Đelešanu će mu upiša takvo djelo u dobre djela. Isto tako je čovjek koji će naumi da učini takav grijeh, pa se prisjeti Allaha subhanahu wa ta'ala i go odvrati tija, dakle Allah Đelešanu ne mu zapišuje tija, ne mu zapišuje normalno da će ima zato što se odvrativ, jer poslanik s.a.v. ka ukažav ashabim rekov da vi je zbog odnosa koji imate su svoje žene imate nagrada. Imate nagrada. Pa mu rekli, zar i za te imame? On im rekov, a kad biste činili na nedozvoljen način, na zabran način blud, da li biste imali grijeh? Pa mu rekli, svakako. Onda vi je činite na dozvoljen način, zato imate, imate nagrada. I zato je čovjek koji na nijetiv da učini kakav grijeh, pa go odvrati tija što se sjetiv Allah subhanahu wa ta'ala, inša Allah ta'ala će bide nagrađen zbog tija, ali treba da bide istinsko da se sjetiv. Ne da go spretilo, kao što sam me kažu, ali ti si bio odsutan u jedna emisija, mi se čini toga bila tema od pokajanja, pa da čovjek krene, primjer radi da opačka nešto, pa došao i našao zatvorena vrata, ili nekoj tu je kastražer bi, pa se vrati. Dakle, takvom čovjeku ne mu je radi Allah subhanahu wa ta'ala nego vraćan. On još uvijek možda ima nijet da počini grijeh. I u ovom slučaju, došao da počini blud, pa neko go spretiv, neko go videv, ili našo zaključena vrata, pa se vrativ, ali još uvijek ima nada da se vrati, tako čovjek ne je iskreno pokajen Allahu subhanahu wa ta'ala. Nego čovjek koji ima sve mogućnosti da počini blud ili uopšte bilo koji drugi grijeh, ali on se seti Allaha subhanahu wa ta'ala. On se seti Allaha subhanahu wa ta'ala, pa tija bide uzrokom da se povrati i Allah subhanahu wa ta'ala, inša Allah, zbog tija će go nagraditi, jeste jedan dobar znak. Jeste dobar znak da čovjek koga ima sve moguće uslovi da počini kako grijeh, ali on radi Allaha subhanahu wa ta'ala, isključivo se sjeća Allaha subhanahu wa ta'ala, njegove kazne, njegove srđbe i na druga strana njegove nagrade za tija koje se strpet, a ovo stane se da počne kako grije, onda Allah subhanahu wa ta'ala takvog ovo, inša Allah ta'ala će go nagraditi, jeste od dobrih znakova za takva osoba, Allah najbolje zne. U drugi deo ove emisije sme, uključite se i postavljajte pitanja, kroz vaše pitanja ima hajr i ekipa Radio Bambus i sve naše slušalci. Uvažena efendija, da li može i koga može čovjek da oseti da iblis ili kako da rečeme, da bismo malo bolje razbrali naš slušalci, šeitan ima uticaj i ovo njegov govor ili ponašanje ili stav ovo čovjeka. Znači kako bi mogao da se prisjeti da ima uticaj šeitan na njegova rabota konkretno da rečeme, bez obzira na koji način deluje to je čovjek, da li je na rabota, da li je vo rasprava i tako dalje. Misliš, znači, kako da primeti drugog čovjeka ili kako sam sebe da uvide čovjek, da li čovjek sam sebe, šeitan? Čovjek sam sebe, da li je, na koji način može da primeti da deluje šeitan vo nego da bi došao do negativne stvari vo svoja rabota, bez obzira da ne nabrajame svega način delovane od toga čovjeka. Znači prva stvar koja je šeitan, ali koja je njegova slabost. Jer Allah subhanahu wa ta'ala mu dav, znači onda će zavodi Allahove roboji, međutim neće ima nikakve vlasti nad muhlisini, tija koje se iskrene, a ni nema nikakve vlasti. Međutim, on uvijek će pokušava nešto. A najgolema njegova varka i najgolema njegova taktika jeste, i te ukazuje njegova slabost, jeste vesvese. Dakle, vesvese, da čovjeku dođe su razne, da mu dođe su razne i da mu donosi razne vesvese. Za koji Ibn Kajim rekov, da je vesvesa osnova skriveni pokret ili nečujni glas koji ne može da se osjeti. Pa se veli čovjek ne može da se sačuvati od toga. Ne može da se sačuva od toga. Znači, mu dođe su razne misli. Mu dođe su razne misli da razmišlja nešto, pogotovo koga je vo namaz. Pogotovo čovjek koga je vo namaz, može šeitana mu doje su vesvese, su stvari koje će go teknet vo život, što nikoga ne može da go teknet. I kad će završi predade selam, možda i ne se seća uopšte za tije stvari baš vo nama što mu došli. i tije se znači šejtanove vesvese koje dođa i ukažu na njegova slabost i ljudi kada ne može da priđe. A kada ljudi što može da priđe, što može da ga zavodi, on kao što rekov, Jahja alejselamu, znači on se igra su takve ljudi kao što se deca igra, kao što se deca igra su lopka. Znači ako zanijeti on da ga navede na grijeh, oni go slušaju. Ako zanijeti da ostaje namaz, oni go slušaju. Ako zanijeti da ne spominje Allaha subhanahu wa ta'ala, oni mu se pokoravaju od tija. Ali najgore ljudi, kao s obzirom da mi je, ne sme poslanici, ne sme bezgriješne, jer treća kategorija mu kaže da se ljudi poput tebe, Jahja alejselamu, znači ta je treća kategorija, druga kategorija ljudi koji se igra su nika što saka, i prva kategorija pod koje ime potpada me, inša Allah ta'ala, jesu ljudi što rekov, počinet možda nekoga grije, ilezet dakle, od put malo, ali uvek se vraća, uvek zatraže to prosto od Allaha subhanahu wa ta'ala, uvek se sjetite Allaha subhanahu wa ta'ala, uvek zatraže pokajanje od Allaha subhanahu wa ta'ala, pa zaista rekao, znači su takve ljudi nije teško. Zatim, naša obaveza jeste da nakon počinjenog grijeha, s obzirom da svakoj sin Ademov jeste griješnik, a najbolji griješnik jeste, rekao poslanik sa srlem, onaj koji se često kaje. Onaj koji se kaje. Znači, niko od nas ne je sačuvan griješena, ali na nas jeste da se kajeme, da prije nego što legneme, zatražime oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala, jer niko ne zna koga će sretne Allaha subhanahu wa ta'ala, koga će mu udede melek smrti da zeme njegova duša. Zato ja uvijek treba da tražimo oprost, da nastojime, da se kajeme Allahu subhanahu wa ta'ala, ne bi ni oprostiv naše grijehe. Ajde, ne sme prošli na drugo pitanje, malo opširnije tu je da čujeme kako bi treba čovjek što veliš da moli Allaha, znači pred nego da legne, što je najpovoljno, koja dova je najadekvatna, na koji način da pristupi, jer ima razne ljudi i koje poznavaju Kur'an i koje ne poznavaju, znači kako bi mogli jednostavnije da čujemo od vas uvaženi efendija da pred legnanje se obrati Allahu, se da znači kao što ste vi naveli se ovaj zrni rečivo odgovor. Tam, znači rabote ima zikruje koje se prenešene od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, čovjek je slobodan da zatraži od Allaha subhanahu wa taala tije što traži, dova da uputi ili zatraži oprost. Ima mogućnost, tu jeste širina, da na jezik koji razbira on, da tije što traži od Allaha subhanahu wa taala go razbere su svoje srce i su svoj jezik što izgovara, da znaje što traži od Allaha subhanahu wa taala, da bide svjestan. Jer zikr ne je, draga braćo i poštovane sestre, da čovjek izgovara poput zikra što izgovara današnje nekoj zablude sekte od sufija, da vika je samo Allah, Allah, Allah i tako dalje, subhanallah, ne zna ni što znači. Nego čovjek treba da bide svjesen su njegovo srce, koga će izgovori riječi Estagfirullah al-azim wa etubu ilej, tražim oprosta od Allaha velikog, veličanstvenog, wa etubu ilej, i njemu se kajem. Da zamisli da od toga den grijesi koji je počinio, a svako je svesen grijeha koji je počinio, a i grijeha koji ne je svesen, možda nešto učinio, a ne je svesen toga, da obuhvati i da traži iskreno od Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodaru moj, ja se tebi kajem, gospodaru moj, ja tražim oprost za moje grijesi, da mi ga oprostiš, i ne samo da mi ga oprostiš, nego da mi ga pokriješ na sudnjem danu, da ne me osramotiš pred ostale stvorenja i na dunjaluk da me ne osramotiš, da mi skriješ moj grijeh koji sam ga počinem, tvoju tajnost, jer Allah subhanahu wa ta'ala krije grijehe svojih robova. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u jedan hadis da Allah dželešanuhu će oprosti grijesi, osim tomu mu neće oprosti koji javno iznosi svoj grijeh. Allah dželešanuhu go pokriv tija što čini po noći, a on iznosi vo javnost po danju što izrabota. I Allah subhanahu wa ta'ala ko pokriv tija što učini v danju, on iznosi noću što izrabota v tija. Dakle, kao da se fali su svoj grije. Zatija, najbolje jeste da tražime istighfar, da činime Allahu subhanahu wa ta'ala su pranešene riječi od poslanika sa svem poput Estagfirullah l'azim wa etubu ilaj. Tražim oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala i se kajem njemu. Ako ne zna čovjek da izgovori ove riječi, može da ga izgovori na svoj jezik koji go razbira, koji je svesen toga što radi. Jer će vidjeti u jedan od hadisa koje smo go kažuali u naše prethodne početne teme, koja smo izgovorili od islamsko bratstvo, da poslanik sa svem rekao za čovjeka koji došao da je od džennetlija. Ovog ga čuje jeste od džennetlija. Pa jedan od ashabi se začudi kakvo je tija djelo koje čini da ga učinilo da bide od stanovnika dženneta. Pa ošov ke nego se napravi kao da ga istarali od kuća, mu rekao, a možda prenoćim ke tebe nekoj noć, prenoći, međutim ne vide ništa posebno ti badeti koji čini toga musliman. Pa nego prašam, mu rekao, ja ti se izvinam, ali sad kad te prašam za tebe, poslanik sam rekao, vakivake, da ti će biti stanovnika dženneta, koji je tija djelo koje činiš, što te učinilo tako? Što je tija posebno tvoj život, što radiš, pa je uzrokom da bideš stanovnik dženneta? On veli, ja nemam ništa posebno, od namaza, od posta, osim, dakle, ne zbori mi se od obavezno. Od dobro, nemam ništa posebno, osim veli, kad će zanoćim, i ovdje obratite pažnje. Ovo je nešto mnogo lako, mnogo lesno, ali kome Allah subhanahu wa ta'ala olakša. A nekome jeste i tekako teško. Koji je toga ibadet koji čini fogu asab? To je ibadet jeste veli, ne zanoćim ja ni jednu noć, a da u svoje srce imam imalo mržne prema jednog brata muslimana. A to uopšte muslimana i muslimanka, bilo koji da se radi. Znači ja potpuno, preda ne zanoćim, preda legnem, očistim svoje srce i svoje grđi od zavist, od ljubomora, od mržnja i od sve bolesti koje može da se osjeća prema brata muslimana. Očistim. I ne samo da molim me za sebe, nego treba da molim me i za braća muslimani. Kad molim me za oprost, da Allah subhanahu wa ta'ala ne oprosti nama, treba da molim me da Allah subhanahu wa ta'ala oprosti svim muslimanima i muslimankama, živima i mrtvima. Ne treba da škrtari me. Jer ne je vo naš posjed, ne je vo naše ruke džennet, ne je vo naše ruke oprost, pa zašto onda da škrtarim, da spominjem me, da tražim me od Allaha subhanahu wa ta'ala za svi muslimani i za sve muslimanke, da oprosti i nama, i živima, i mrtvima, da Allah subhanahu wa ta'ala se smiluje i primi pokajanje od svi nas. Nastavno me družimo na glas Vamos Radio, islamske teme, drugi deo pitanja i odgovori gost naše navečerne emisije, uvaženi efendija Sead Bajraktar, koji gostuje svaki ponedeljak. Uvaženi efendija, ide me na drugo pitanje, znači posle oja malo kroz me najavili, kje se nađa me. Da li pripada vo gre za miso, a ne uradeno? Znači, svaka slušao da praša, da li pripada vo gre nešto ako zamisli negativno, bez obzira vo koja svrha, a ne uradi vtija? Malo pre, uvaženi efendija, daf obrazložene, znači koliko može šeitan da igra, to je uloga i najbolje onda dade odgovor, ali pošto ne slušao se, eto, prilika imate da, ako dobro pratite i slušate, poput ova pitanje, on slobodno tu je rekao, vo prvi, drugi, znači vo tri redovi ljudi, kje ima, kakav utica ima, pa bujrom efendija da čuje od vas naše slušalci. Da, znači preneseno jeste da Allah subhanahu wa ta'ala neće kazni čovjeka za njegove misli, neće go kazni čovjeka za njegove misli, jer tija se vesvese od šeitana i može da mu dojde sve što da mu donese šeitan, ali će kazni Allah subhanahu wa ta'ala ukoliko tija što mu došlo od vesvese, što zamisliv, go sprovede vo delo, to jeste go izgovori svoj jezik ili go uradi svoj svoje organi, onda toga se zapisuje kao grije. I ukoliko se ne pokaje, ukoliko Allah subhanahu wa ta'ala ne oprosti, za takvo djelo će biti odgovoren i prašan na sudnjem danu. Međutim, čovjek neće biti prašan za zle misli koje dođe čovjeku na pamet, razne loše misli, vesvese, tije se sve od šeitana i zato nije naređeno od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nije kaženo čak i vo namaz, ukoliko čovjeku mu dojde vesvesa od šeitana, znači nešto loše misli koje god vraća od namaz, da malo, bez da vrti skroz glava, na leva strana tri puta, da na leva strana tri puta pljucne. Znači ne da pljuka, nego da pljucne tri puta, kako bi oterao šeitana od sebe. i to je dokaz da Allah subhanahu wa ta'ala ne čeka ni čovjeka zbog misli koje mu, zbog misli koje mu dođe, koji šeitan mu donosi, a će kazni ili će oprosti Allah subhanahu wa ta'ala za tije što izgovori čovjek su svoj jezik ili što izragota su svoje organe. Ajde da se uključime malo u ovoje pitanje, dur sme na ova tema, da ne, dur ne sme prošli na drugo pitanje. Da li šeitan zna čovjek kojemu je nijet već ka ima uticaj togu, a vo njegove vesvese? Primjera radi, šeitan ima, čovjek ima drug nijet, a on utica ima vo vesvese. Da li mu šeitan zna kojemu je nijet tomu čovjeku ili toj izi osobi? On je ograničen je šeitan. Ne može da zna potpuno, ne može da zna potpuno čovjek što razmišlja, samo Allah subhanahu wa ta'ala togu koji zna sve tija što se krije u naše misli. Međutim, šeitan poznavajući čovjeka, poznavajući njegovo stanje, on mu privođa od tačke koje se najslabe te nego. Dakle, prvo, kje svakog čovjeka privođa, gleda da privođa od glavne njegove tačke, poput stvari koje smo ga rekli, znači, čovjek ukoliko se osami su žena koja ne mu je halal, dakle, koja mu je, žena koja mu je, to jest dozvoljena za brak, koja ne mu je zabranjena, znači su takva žena, on gleda na bilo koji način da go navuče na blud. Pa prvo mu dođa su razne misli, mu dođa su razne misli, su razne šubhe, su razne vesvese, sve dok ne sprovede vo djelo. Ili pak čovjek koji krena da udjeli sadaka, kao što smo napomnali, koji krena da udjeli sadaka, mu dođa na bilo koji način da go odvrati. Pa šeitan je toliko lukav da dojde nekoga, mu se pokaže da bi go odvratio, će mu reći nemoj da udjeljuješ svega pred ljudi jer će te gledati i na toga način će ti biti kao eto da te vidje ljudi. Sudili sadaka da bi te vidjeli ljudi i nemoj da ga udjeljuješ svega. Pa će go odvrati, ukoliko je slabašen čovjek će go odvrati. Ne, nego čovjek treba da mu bide merilo jednog život, to je koji treba da go zapamtime. Koga treba da udjeli da ne go vidje ljudi, koga treba da udjeli pa makar i go vidjeli ljudi ili da izravota bilo koje dobro djelo. Znači, ukoliko mu dojde s ovakva vesvese i s ovakva šupha, čovjek treba razmisliti koje što će go radim, a je dobro djelo, onda treba da go uradim radi Allaha subhanahu wa ta'ala bez da se obazirem na šeitanovo došaptavanje. Bez da se obazirem na šeitanovo došaptavanje i iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, šeitan, poznavajući čovjeka, poznavajući njegove slabe tačke u njegovo srce i mu privođa. A šeitan, kao što rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kola, dakle, kruži kroz krvotok čovjeka. Kao što krv kruži kroz čovjekovo telo, tako i šeitan kruži ili kola kroz vene kada provađa krv i na svaki mogući način nastoji da zavede Allahu subhanahu wa ta'ala roboj. Vrlo dobro je razjašnjene, dobro družene, ali malo da vidimo i pojasne vo naše družene, vo naše emisije, drugi deo pitanja i odgovori. Znači, ja bi se uključio još jedno pitanje da prašam ovde, pa će projde me na pitanje koje je pristignalo od naše slušalci. Znači, uvodni Efendija, često vo ova naša emisija spomina me halaf ili dozvoljeno ili nedozvoljeno što se tiče vo brak i žena. Koga je dozvoljena, koja čima osoba, znači da bide mi malo i otvorenije, ne znam, slušao si kako će ne razbirat, često puti si spomnav da će biti čovjek nagraden ako ima odnos sa svoja dozvoljena žena. Koga je tija dozvoljeno, znači dozvoljena na koga, ja znam otprilike kako će kreneš se, ja ne znam kako da opostavim moja pitanje, s obzirom najvjerovatno će me razberete što sakam da prašam i baš fino je i da se čuje da naše slušalci čujet ovija stvari, jer često vi je u vaši izlaganje u prošla prvi dio ste izgovorili koliko što sam pratio i ovdje kroz pitanje, pa ajde nešto opširnije ni kažite vezano za ova što sme sakrali da me prašam, jer malo ste i razbrali što sakrali da prašam. Tam, znači opet se vraćame na tema od koja smo izgovorili, da prokleti iblis, da prokleti iblis, znači Šorekov mi se čini da, te smo go rekli, znači go susret so Musa, ali se nam, pa jedna od stvari, znači, što mu rekov, mu preporučiv, nemoj da ga ragoteš, a tija jeste, ni pošto veli da ne sediš sa žena koju nisi mahrem, dakle koja ti je dozvoljena za brak, jer veli toga sam ja tvoj izaslanik za na i nezin izaslanik za tebe. To jeste, toga znači jeste u opasnost između muškarca i žene koje nese rodbinska veza, šeitan je treći. Ako se osame, šeitan je treći i sačuva, da sačuva Allah subhanahu wa ta'ala, možda dulje znači do počinjenja grijeha. Ovdje koga zborime, halal i haram se podrazumeva, kad će rećeme koja mu je halal, to jeste za brak, znači koja može da ga oženi. Osoba koja je zabranjena, ona, znači mahrem da kažeme, se osobe koje se zabranjene, za brak, najbliža rodbina, jer mi smo zborili jednoš, ako se sećaš, bilo postajeno pitanje koje se osobe koje može da se oženi čovjek da stupi u brak, koje se dozvoljene, koje se zabranjene, pa se da se... Da, baš se sećam i najvjerovatno nas slušao si kroz repriza tamo i čuli. Da se ne vraćam, znači ti ja ukratko sme kažele ajet koje se zabranjene, koje se dozvoljene, znači osobe koje se najbliže familija, takve osobe se zabranjene za brak i takve osobe potpadaju, znači pod nešto slika mahrem. Znači su takve osobe dozvoljene čovjeku da se osami, može mu obe da čini, zato što tija potpada, znači njegova mati, njegove sestre, tetke od bavajka, tetke od matere, zatim tako dalje, druge, znači njegova džuša. Međutim, imame tu je kojemu se momentalno zabranjen za brak, ali zabranjeno mu je osamljivane su njih, poput znači sestra od njegove žene, to jeste baldeza. Znači čuje koje jeste zabranjeno da u isto vrijeme oženi dve sestre. Međutim, takva taja njegova baldeza ne mu je poput majke, niti poput tetke, niti poput sestre, da može da se osami su na. Znači, ona mu je privremeno zabranjena, ali primjer radi, ukoliko se razvede su njezina sestra, to jest svoja žena, ili mu umre žena, ona samim tim mu postane dozvoljena. Znači, ne mu je zauvek zabranjena. A zatim ovdje je bitno se napomene da osobe koje se privremeno zabranjene, ne može su takve osobe također da se osamuje muškarec. Znači, možda se osami su najbliže, poput mati, poput tetke, poput sestre i tako dalje, poput njegova, znači, džuša koja mu je zauvek zabranjena i druge osobe koje smo ga navele, znači, vojac svega da se ne vraćame. Znači, ovdje halal i haram koji smo zborile, upravo se odnosi na ovaj. Ja sam mislim malo drugačiji oblik, kad što veliš dozvoljeno je, znači iće ima nagrada, a nedozvoljeno, evo se ja malo opširnije da se vratim na ovaj pitanje ponovo. Znači, tamo da napomenem, da objasnim šala, znači ovdje to je hadis koji sam spomnio se odnosilo po pitanju brak, znači žena, samo su žena tu je. Da, vezano za tija, da bi se napravi blud, normalno da treba saglasnost od tobe za strane koje je nedozvoljeno, kada je haram vo sam početak što ste napomnali vo predavane i ste dali kroz jedno pitanje odgovore svega, vezano znači vo brak, kao što ste i započnali svega su odgovor. Znači, poslanstvo sam rekao, tu je kada čovjek koji ima, znači, odnos su svoja žena, će bude nagrađen zbog toga. Znači, ona mu je dozvoljen. Njegov brak, znači on regularnim putem sklopi brak i on na toga način mu postaje halal ono što mu bilo zabranjeno prije, što mu bilo haram prije braka. I im kaže, znači oni začuženo prašali, zar će imam i za tija nagrada? Da, im rekao poslanik sam, ako biste činili na zabranjen način, dakle svoja žena koja nevije žena, dakle, blud, ako biste činili, zar biste imali gre? Da, mu rekli oni, e pa na toga način Allah subhanahu wa ta'ala zbog njegove dobrote vi da imate nagrada, za odnos koji imate su svoje žene, zato što oni vi se dozvoljene regularno, znači legitimne vaše žene. Sve vidim još na jedno pitanje, pa se vraćam na javno naše pitanje, da li imamo odgovori i onda će privede me kraj ovo današnje naše navečeno druženje. Idem na pitanje, uvaženi efendija, dobro ne saslušajte, znači znam je, jasno li je da je trgovina dozvoljena i s obzirom ako je dozvoljena, da li ima koliko treba čovjek da ima halal zarada, procenat odredeno? znači na procenat koliko i kako bi moglo da bide? Znači, cijela zarada ćemo bide halal. Pa jeste, nego na procenat, znači na slučaju, ne znam na koji način, normalno ti je cijela zarada halal da bide, ovo cijela rabota, znači, ali... Znači, da rečeš koliko može, koliko procenta je zaradi. Daj, primjera, radi od jedan artikal ili od, da ne spominam, recimo, ima je razne stvari, zavisi čovjek kakva trgovina radi, s obzirom da trgovina je halal, mi se čini, i dozvoljena da se radi. Tamo, znači, po pitanju je, nekoliko što sam mogu da saznajem, da pročitam ili da čujem, nema, ne kažem, nekoj koliko posto čovjek treba od roba koja ga kupiv, prilikom prodaje koliko posto od dana treba da zaradi. Znači, da li da zaradi 10, 20, 50, 100%, Epa, poštovani trgovci, udrite cene, penkalo pišuje sve. Znači, ovde jeste otvoreno, učenaci rekli, čovjek treba da gleda mesto i tržište. Tržište od tija mesto kad se kreće. Znači, da ne bide roba koja ga kupiv, da ne odskače mnogo od cene koje se na tržište u selo ili u grad ili u država ko zeme u obzir da u cela država u Kosovo ili u Restelica ili Dragaš opština, znači neki artikal se kreće 5 eura, negde 4,5, 4,80, 5,20, znači treba da zeme u obzir tija i da ne odskače mnogo od taja cifra. Ne može u mjesto kada 90% prodava neki artikal, primjer radi 20 eura, da on go prodava 100 eura. Znači već tija jeste nešto što čovjek već vliza u stvari kada ne može na to način zarađuje. Znači treba da se pridržava tržišta u mjesto u koje živi i nema neko određen procenat koji treba minimalno ili maksimalno da zaradi. Dobro, bilo ovde kad samo da se znaje da li ima procenat ili ne, a što veliš su cene, ako on drži tija cene, onda će dojde i do propadane toga roba ili će ostane za dugo vreme za izlog. Nego da se vratimo, uvažene efendija, svega, samo da ne još ja vidan, ne je, da se vratime na naše postavljeno pitanje za slušalci, da li imame odgovor? Nemam još odgovor. Kako ću ga ostaviti ova situacija, ali će ostane do sljedeće naše emisije, imam je dosta pitanja, tu je neisodgovorene, ili će kažem... Pa inšallah će ga ostaviti, jer s obzirom da je dova jedna i kuranski ajat je, vojna sura, znači čitav kuranski ajat, malo ako slušalci proliste, ki se zbori za Adem alaih selam, ako ka bi vođene, da ne se približe drvetu, će vidjeti tog ajat i inšallah će biti od korist da što više, ne samo jedna ga nego nauči to uvajat i korist dodatna će biti što u situacije koga će počini me kako grijeh, evo upravo ova je dova može da ga koristi me. Možda koristi me ova je dova da traži me oprost, znači, za naše grijeci. Dova koja je na naše nagradno pitanje, je li tako? Da, ova je dova. Znači, za svakog od nas je potrebna ova je dova, jer tu je se izrečene reči koje ponizno čuje i izgovara i traži da Allah subhanahu wa ta'ala mu oprosti i priznava svoj grijeh koji mu počinio. Znači da se nauči ovaj dova, inšallah. Poštovani slušalci, naše nagradno pitanje za sve slušalci što i dalje ostanuje. Naša naredna emisija će vidjeti da li će dobijeme tačan odgovor ili ne. Uvaženi efendija, nakon sve što smo se podružili u drugi deo emisija, ajde za trojka nešto da čujeme od vas, kašću je Ivo praksa naše družine. Znači, na kraj poučna neka pričica i onda će privede me kraj naše emisije. Pa poučna nema takve nešto osim jedan kratka inšala. Ali, uvažene efendija, jedan nas slušao zveli da direktno vam pratim neko je pitane, pa da ve podsjetim mi je, ako bi pristignalo go proverite i nekako čuje i on odgovor, a ako ne bi pristignalo, možemo mi je da iskoristim prilika da otvorim je i da go postavim. Hvala, Nišal. Ja svega, s obzirom da sam ima pred sebe u jedna poučna, da sme započeli, pa će ja kažem, Nišal, tale možemo da među vremenu da puštite najlahlja pa da proverim ja ovo tija pitanja, ako može tako. Može, tako, idemo na kratka pauza da čujeme Ilahija, a vi je vidite na to se vam uzradio, vidite se nas direktno sme sa našeg gosta. Drugi deo pitanja i odgovori. Dečica zašne raste, koje mlade raže buje, kasa je zaškim zanetnuje, koje ostaje zabrotane, kojim zabrani da mlade koji ge odvoji, bez matere koji ge ostaji. Mati zbori sama so sebe, kede bvna više volja mi trebe, često srce mi prolupuje, me odvoja deca muje. Decam rbetka im svrte, uča cela mi se zavrte, za sebe deca kao so srze go poplaji. Ah, bavajko mnogo greši, od nas matere što odvoji, kapilića se ga ne ostaji, kuća pvna ti ga posuši. Roleć nema bez tebe, mati, nema na školu koji da ne isprati, žalostvo srce srze ta reka na vrata koji da godina prođaje, so živog obavajka deca želaje, svakoj bajramka će dojde, na penđer čeka mati, al će dojde. Čekam, gledam, koji zaminuje, nikoj matere ne ga zamenuje. Allaha molim, sve dove šo čuje, ka nekoga mati da ne izradu. Bez tebe, mati, život ne biduje, vake live kovče sebe kuje, želajeći dete na seđda pana, so živa matere je ti mosta. Mi jesme tu, naš glas sve se čuje. Bambus radio, radio, radio od gora. To je Šarplanina Restelica. Selam sve našem slušalcem. Efendija, mi jesme na veza. Da se čujemo? Da. A čini me svega na ta kratka poučna pričica ili na odgovor na postojeno pitanje? Pa inša, završi me su ova pitanja, evo svega upravo na Facebook sam go vidio. A na kraj će kaži me su to je poučno, mada i već će bide još poučnije. Inšalav, tada se okoristime. Znači, pitanje jeste da li može na sežda se čini dova poznato dova, znači Junusa, ali i sedam od koja će ga kažem, inša Allah, da li ima nešto što se veže za na, da li možda se čini ta dova ili poput Rabbena Atina i tako dalje dove, i da li možda kuranske dove da se uče i na naš, na svoj jezik, na bilo koji jezik, znači u ovom slučaju samo na sunneti ili može i na, i na farzu. Dakle, da kažem da ova dova zbog njezinog sadržaja i da bilo koje dove koje se prenesene na arapski kroz Kur'an i kroz hadis, čovjek možda ga upućuje Allahu subhanahu wa ta'ala samo na sežda. Znači na sežda jeste najbliži Allahu subhanahu wa ta'ala, nego može ova dove da ga upućuje i posle proučenog salavata. Znači posle na zadnjem sjedinu namaza, posle tehijatu, ešhedu, salavate, on salijalom barikala, i dola pored akući Rabbena Atina ili traži utočište od Allaha subhanahu wa ta'ala od četiri stvari, od džala i tako dalje, i da nastavi, znači nije samo tu je završi, može da uči još druge dove, da dovi Allahu subhanahu wa ta'ala, tu je došlo vjerodostojno preneseno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Također, znači, ove dove koje se prenesene može da ga uči, možda ga uči i na sežda, jer toga je najbliže Allahu subhanahu wa ta'ala, pa čak učenaci rekli, jedan od učenaka, se ja ne sjećam se ime njegovo koje je bilo, veli, sam traži od Allaha subhanahu wa ta'ala na sežda koga sam bif, čak i sol koga mi fali vo kuća, sam traži na sežda koga sam bif od Allaha subhanahu wa ta'ala, da mi podari, znači, sol. A za ostale stvari, za oprost, znači, najbolje jeste da se bira dove koje se prenesene, kuranske dove, dove koje je došli od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I bitno pravilo jeste da čovjek, znači, ukoliko uči na arapski jezik, može da ga uči vo fazi namazi, rekli učenaci, a ukoliko dove traži od Allaha subhanahu wa ta'ala nešto na svoj jezik, treba da izbjegava, znači, vo farz namazi, nego vo namazi koje se od sunneta. I vrlo bitno drugo pravilo jeste da prilikom ovog namaza, pogotovo, znači, vo džemat, ne može, znači, da oduži toliko da može da im postane dosadno džematlijem, da treba da vodi račun koga ima za sebe, pa da bi oduživ svoj namaz, svoj čini dove, bilo na sežda, bilo poslije, znači, salavata, da počne da čini dove koje ga čini sam koga klana. Znači, treba, pogotovo koji predvodi, bilo koji predvodi džemat, treba da vodi račun, od džemati za sebe i da ne može da klane, znači, namaz, da odugovlači toliko koliko odugovlači sam koga klana. Znači, odgovor jeste da je dozvoljeno ove dove da se uče bilo na sežda, bilo na zadnje sedene posle salavata. A što se tiče ova dova, vrlo bitna dova, ova dova Junusa alejhi selam, koga ga uputiv iskreno Allah subhanahu wa ta'ala, vodubina noći, vodubina mora, dakle, bi vo tri tmine, vo tmine ribe, dakle, kita, vo tmine mora i vo tmine noći. I vo tmine noći, za koje poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koja se obrati vjena prilika svojima sahabima, rekov, tako mi onoga u čije ruci moja duša, nema ni jednog vjernika koji prouči ovaj dova, a da mu Allah subhanahu wa ta'ala neće dati izlaz iz situacije u kojoj se nalazi. Znači, ova dova isto jeste takako bitna da se uči u situaciji koga čovjek osjeća poteškoće, koga čovjek ima problemi u svoj život, koji ima razne stresovi, da se obrata Allahu subhanahu wa ta'ala, a ta dova jeste La ilaha illa ente subhanake inni kuntu minas zalimin. Nema Boga osim tebe, neka si slavljen ti, inni kuntu minas zalimin, ja sam toga koji sam počinio sam sebe nasilja. Pa se prenosi jedna zanimljiva predaja za vrijeme vladavine Omera ibn Khattaba radijallahu anhu, koja se desila u poslanikova sallallahu alaihi sallam džamija. Sa'd ibn Abi Waqqas radijallahu anhu prošao pored, znači, poznate ashabi, pored Osmana ibn Affana radijallahu anhuma i mu nazvao selam. Međutim, Osman radijallahu anhu ne mu odgovori, pa iznenađen i povređen svoja što se bilo s Osmanov gest, Sa'd radijallahu anhu od mošovke halifa Omera radijallahu anhu mu se požalio na njega. A Omer, začuđeno go viknav Osmana radijallahu anhu, prašav zašto ne mu se govori na selam. A Osman prvo negirav. Dakle, mu rekao, uopšte mene ne mi nazvav selam Sa'd, ne sam čuo od njega selam. Međutim, nakon što insistirav Sa'd radijallahu anhu, i se zakavna u Allaha Đalešanu da mu nazov selam, se prisjeti Fosfa radijallahu anhu nekako da stvarno mu nazov selam, ali zbog zaokupiranosti su svoje brige koje ima Fosfa radijallahu anhu, ne mogu da mu odgovori na selam. Znači, potpuno se izgubi. Ako prašu Fome radijallahu anhu, što je toliko što te zabrinalo, da ne si mogu čagni na selam da odgovoriš. To je, pazite, čudna i zanimljive događaje koje se desi ovdje, braću i poštovane sestre. Veli sam se setiv jednog poslanika sallallahu alejhi ve sellem hadisa, čiji kraj veli nikoga ne smo ga saznar. Odgovori Osman i rekao, jedan den smo sedali su poslanika sallallahu alejhi ve sellem u džamija i ni rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tako mi onoga u čiji ruci moja duša, nema ni jednog vjernika koji prouči ovaj dova, a da mu Allah subhanahu wa ta'ala neće dati izlaz iz situacije u kojoj se nalazi. Pa su nestrpljene veli sme čekali koja je ta dova, što će kažu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, od toga trenutak došao jedan beduin, neko čuje ga od pustina. Došao i odmah počeo da oprašuje nešto poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa prekina poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovoga govor, do tujeka, ne nikaže dova. Se zaokupira se ovoga beduina, on go prašuje, on mu odgovara, pa sme se razišle veli, a da poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne nikaže koja je ta dova. Ilazov on, pa mu veli, Omer radijallahu anhu, i ja veli isto tako. I ja sve sam se setio, i ja sam bio tujek i ne znam ja koja je taj dova. Pa im reče Sa'd, koji mu nazva selam Osman radijallahu anhu, veli, ja veli zato ja ga znam koja je taj dova. Na koji način ga znaš? Veli, nakon što ilazov poslanik sallallahu alejhi ve sellem od džamija, ja sam go pratio, veli, ja sam go pratio do njegove kuće i sam go prašav za taj dova. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, da Sa'da, to je dova moga brata Zunnuna. Dakle, Yunus alejhiselam, drugo ime nego bilo Zunnun. Na našečki promijenjeno malo Zeynun, ali Zunnun. A ta dova jeste, la ilaha illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Nema Boga osim tebe, slavlje neka si, ja sam se prema sebi ogriješio. Zatim, preporučujem svima da se zapamti ova dova za koja poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je izlaz od svaka situacija, od svaka poteškoća, kao što bila izlaz poznatom poslaniku Yunusu alejhi selam, kojeg progutala riba i koga izgovori ova dova, meleki to rekli. Ovo je vrlo, vrlo zanimljivo. Meleki rekli, poznat glas od poznatog roba sa nepoznatog mjesta. Poznat glas od poznatog roba sa nepoznatog mjesta. Allah subhanahu wa ta'ala što im rekao, to je glas moga roba Yunusa. To je glas moga roba Yunusa alejhi selam. Pa ovo jeste jedan primjer za nas. Da li će rečet meleki za nas poznat glas od poznatog roba? Da li sme spominjali Allah subhanahu wa ta'ala prije nedaće što ni došli i prije problemi u našoj životi? Pa nakon toga, ako molim Allah subhanahu da ni se odazove i da meleki kaže poznat glas od poznatog roba, ili prije toga nikoga ne smo spominjali Allah subhanahu wa ta'ala, koga ne stisnali iskušenja, problemi, toga odma ja bi gospodaru pomoži mi nepoznat glas. I kad ne spominja Allah subhanahu wa ta'ala, pa Allah Đelešan opet ste milostiv, opet se odaziva svome robu na dova. Međutim, onaj koji spominja Allah subhanahu wa ta'ala, koga bif u blagostanje, Allah subhanahu wa ta'ala će se seti nego koga će bide stajan na iskušenje, pa će mu podari izlaz od takva situacija. Dakle, dova koje smo ga spomnali i dove, kuranske dove, hadiske dove, slobodno možda se učet, da se učet na sežda, možda se uče, znači pogotovo nakon salavati na zadnje sedeno svih namaza, a što se tiče farza i sunneta, preferirajuće mišljenje jeste i bolje jeste da na farz namazi na sežda se uče dove koje se prenesene na arapski jezik, a na namazi na file, na sunneti, da se upućuje i druge dove na bilo koji drugi jezik. Važno jeste da čovjek razbira, da bide svjestan toga što traži od Allaha subhanahu wa ta'ala i da bide iskren prilikom upućivanja dove Allahu dželle šanuhu, a Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Uvažena Efendija, još jedno pitanje, evo, ova situacija, imam je primećeno, znači kroz dosta džematlije, nakon, pošto smo tu je završetka namaz, kad će dade selam i onda se stava ruka na srce, kao što je praksa ke nas i proučuje salavati, da li je tija od bidati ili može da se nastavi takvi ljudi koji rade tija da nastave tija ili, ili koji ne rade tako je dobro da praktikuje tija. Ruka na srce nakon predaje selama ili u toku? Nakon predaja selama, znači pre nego da stane, ako ne zikri primjera radi, stava ruka na srce, proučuje salavat, stanuje ili za... Ne, nema takve ništa. Nema takve, to je što radi takve ili što tvrdi, treba da doje su dokaz. Znači ja još ne sam naišao na takvo nešto, niti sam vidio praksa da rade ti ako slijede sunnet, niti sam čuo, znači za takva praksa da se stava ruka na srce nakon završenog namaza, znači nema ništa preneseno po tija pitanja i omotno može da se kaže da tija novotarija. Jeste da je redkost, ali baš tako ni pana na pamet, s obzirom da ova slušateljka što postavila pitanje da ga Allah nagradi, zato što smo čuli mi je dobro objašnjene i koja dova može da se upute kroz tije odgovore. Zbog tija poštene slušao si, eto, koja postavljate pitanja, ima hajr od vaše pitane mnogo narod, to je dosta naše slušalci. Znači, svega se vraćame na ta kratka pričica da čujeme i poslije tija će se poselami me vo, ova, za ova naša emisija, voja naše družine. Da, znači ova je jedna kratka priča ili je jedan rivajet koji se prenosi, vrlo poučen, a on se tiče znači, opet za nas, za naše stanje, za naš jezik, za naš odnos među muslimanski i tako dalje. Pa je pozvan jedan prilika, jedan od poznate, znači, prethodnici, učenjaci po imenu Ibrahim ibn Edhem. Ibrahim ibn Edhem, rahimeullah, goviknale nekoja na gozbu, nekoja bilo, možda se radi o nekoj svadba ili bilo što, da sede na sofra, da jede, jade su njim. Pa ljudi odmah spremale, donosile jadene, kao što se dešava mnogo i ke nas, počele da čine gibet, to jeste da ogovaraje, da, da li zbore došlo za nekoj koji nije prisutan tu je, da ugibete, da ogovara. Pa im reče, im rekov Ibrahim ibn Edhem, oja zlatne reči, i velik je nas prvo običaj veli da se jade lep, a nakon toga da se jade meso. A vi odmah veli ste počele su meso da jadete. Odmah ste počele da, da jadete su meso. A to je kratko, ali poučno, na osnovu reči Allah subhanahu wa ta'ala, o im go rekao, zar bi nekom od vas bilo drago da jade meso umrloga brata svoga, a vama je to odvratno. To jeste, Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje da onaj koji ogovara brata muslimana kao da jede njegovo, njegovo meso. Pa im rekao, vidim da kje vas je običaj prvo da jadete meso, a poslije ostalo, ali kje nas je običaj prvo se jade lijepo, a nakon toga da se jade meso. Tije, tije, a? Toliko, inšala, a meso da shvatimo, da je dovoljno će biti. Meso vo lep, što dođa tija? Sedmič nekoj, ha? Ili hamburger, ha? Da. Uvažena Efendija, da te Allah nagradi za tvoj trud, da, za tvoje znanje koje si opodelio zajedno sa nas i sa naše slušalci, da te učvrsti na družene i za dalje naše emisije ako ne omoguće Allah Đelešanu. Koristim prilike da poselamim tebe, tvoja familija, porodica, društvo, prijatelji i sve naše slušalci. Pa evo, Bujrum, imaš reć. Dakle, za kraj opet upućujem Allahu subhanahu wa ta'ala dova da ni oprosti naše grijehe, da ni se smiluje da primi naše pokajanje. Amin. Jer zaista Allah subhanahu wa ta'ala od milostivih, najmilostiviji, da ove što smo iskažali od predavanje, od pitanja, od odgovori, da učini da bude korisno za nas, da ga sprovedemo u našoj životi, da bude dokazu za nas, a ne protiv nas, koga će trebati najviše na sudnjem danu dobre djela, koga čovjek će traži aman da ima nešto najsitno kako bi mu se stajalo na vaga njegovih dobrih djela. Se nadame i molim Allah Đelešanu da ga najdeme tamo, da bude teško, da prevagne na vaga naših dobrih djela, da oprosti nama, svima muslimanima i muslimankama, živima i mrtvima, da nam podari svako dobro dunjaluka i ahireta, da nas uvede u džennetu Firdevsu u društvu dobrih, iskrenih poslanika i šehida. Subhaneke Allahumma hamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve tubu ilejk. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Velikom se nam poštovani slušalci, vi koji ste se podosno uključili, da ve podsjetim je da ovo ponedeljak je svaka naša navečerna emisija islamske teme, gost Sead Bajraktar, odnosno osoba koja bila svega zajedno sa nas. Vo sreda je Munafis Hođa i vo sobote Idris Idrisović. Sve ove naše tri emisije ne propuštajte i pripremite vaše pitanja. Kroz vaše pitanja vidite da ima hajr dosta naša publika, odnosno dosta naše slušalci. Voditelj emisije, kao i obično, poznat je Mesim Hođa, tonska realizacija Mersin Batali i gost emisije Sead Bajraktar. Od cijela naša ova ekipa, vidite posle mene i sudova da vi Allah dade berečet, zdravlje, rizk, što ste učestvovali u ova naša hajrli emisija. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. A nakon ova nastavne družine, da poslušamo ilahije i kaside, nekoj ders, učenje Kurana. Vidite su nas, pravo mjesto je 100, nigde više. Ne pomerajte vaše skale, kao što je tijavo jedan naš džingal, da najdete bolji radio, šanse vi se male. Što veli naš uvaženi efendija, će tražite jedan trum malova dobrota da ileze pred vas. Pa evo, imam prilika kroz družine, kroz emisije učenje Kurana i sve drugo, ti je jedno, kao što smo prašali naši gosti od Ibadet, pa evo prilika i u ovoga noć da će imate evo nastavak naše družine što da poslušate. Hvala što ste bili su nas još jednoš. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Sa shumë qërti me përjeton, në shdo bised kur i takon, dhe let flasin gjithata për hijabin tënd. Jo për zoti jo, as gjë më ndrysho, po adhon tit e Allahut posedon, për dunia në shkurti shkatëron. Le të flasin për hijabin tënd, jo për zotin jo, as gjë më ndrysho, po adhon tit e Allahut posedon, për dunia në shkurti shkatëron. Le të flasin për hijabin tënd, jo për